Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar. Geçen hafta biliyorsunuz Coen kardeşlerin filmlerinde kullandığı müzikleri konuşmuştuk ve o müziklerden örnekler vermiştik. Çoğunlukla 1950-1970 arasında bestelenmiş gerek blues, gerek jazz, gerek funky veya country tarzındaki müzikleri belirledikleri görsellerle birleştirip enteresan algılar yaratmaya, daha doğrusu görsel algıyı işitsel kaynaklar kullanarak değiştirmeyi amaçlamaktadırlar. Tabii bu birçok yönetmenin son zamanlarda uyguladığı bir teknik. İnsanların daha önceden bildiği ve de bir duygu atfettiği şarkıları, parçaları ya da işte melodileri neyse, onların yeni düzenlemeleri de olabilir. O parçaların bizatihi kendisi de olabilir. Onu kullanarak aslında hali hazırda dediğim gibi o parçaya, o müzik parçasına yüklenmiş olan duyguyu ya da o müzik parçasıyla insan arasındaki etkileşim sonucunda insanda belirli bir duygunun hafızada yer almasından yararlanarak yeni görseli o yönetmenler sinemalarında perdeye yansıtırlar ve o ilk defa gördüğünüz görsel üzerine daha önceden kulak yoluyla hafızanıza kaydettiğiniz kütüphaneden bilgileri geri çıkarıp o görüntüyle beraber yorumlarsınız. Bunu bilinçli yapmak pek mümkün değil tabii ki. Yani demem o ki birçok yönetmenin sahne müzik ilişkisi bağlamında düşünürsek işitsel algının olağanüstü derinliklerinden yararlandıklarını görürüz. Ve Coen kardeşler gibi Tarantino da mesela her ikisi de bir yapısal benzerlik gösterirler müzik kullanımında. Neymiş bu yapısal benzerlikler derseniz, örneğin aslında sahne komik bir sahnedir. Mesela Coen kardeşlerin 1998 yılında çektiği ünlü Big Lebowski filmine bir bakalım. Bu filmde işte Jeff Bridges'in canlandırdığı Lebowski bir karışıklık sonucunda aslında daha büyük iş adamı olan gerçek Lebowski ile karıştırılması sonucunda işte hırsızların evine girmesi. Fakat fark ederler ki bu Lebowski tamamen kayıp bir kişidir aslında, loser dedikleri. Fakat oradan yola çıkarak işte bu Lebowski öbür Lebowski'ye gidip derdini anlatmaya çalışır. Orada bir sahne vardır. Çok önemli bir iş adamı, işte çok büyük ekonomik başarılarda bulunmuş falan filan ama işte bazı dertleri vardır. Sahneye birden tabii arkası dönük bir görüntü gelir. Lebowski arkasını dönmüştür. Yani bütün paçalardan akan klişeleri Coen kardeşler kullanır. Tüm adamın sözcükleri, çok şeyi başardım ama işte şunu başaramadım gibisinden dediğim gibi klişeler paçalardan akarken aslında büyük bir drama ortaya koymaktadır ama o kadar klişe dramalardır ki yani hakikaten tebessüm edersiniz. Ve bu dramayı gerçekten de bir drama olsa ya da bir trajedi, bir iç acısı diyelim olsa. O yüzden belki Mozart'ın son eseri Requiem'inden Lacrimosa, yani gözyaşı anlamına gelen Lacrimosa 2 son derece hüzün içermekle kalmaz. Hüzünlü bir de karşı tarafa geçiren bir müziktir. Yapılan Psychology of Music dergisinde de çıkmıştır bu. Yapılan araştırmalarda Mozart'ın Requiem'inin gerçekten insanlar, bilmeyen insanlar bile dinlediğinde bir ölünün arkasından, hatta kendi ölüm korkusunu yansıttığını söyleyecek kadar duyguların karşı tarafa iyi geçtiği bir müzik olarak belirlerler Requiem'i. İşte Coen kardeşler de Mozart'ın Requiem'inden Lacrimosa bölümünü bu dramatik gözüken ama aslında klişelerden ötürü komik olan sahnede kullanır. İşte bu tezat, yani dramayı çok klişeleştirerek komik hale getiren Coen kardeşlerin bu görsel malzemesine Mozart'ın Requiem'inin Lacrimosa bölümü eşlik ettiği zaman, herhalde bu eseri sayısız defa dinlemişimdir ama ilk defa o sahnede tebessüm ettim. Çünkü o abartıyı daha fazla görsel olarak yapmalarına imkan vermeyecek kadar tüm malzemeleri kullanmış Coen kardeşler. Big Lebowski'nin. Seyretmediyseniz kesin tavsiye ederim. Çok keyifli bir film. Ama o filmde dediğim gibi bütün malzemeyi kullanmıştır. İşte sahne, ifade, tonu, metin, her şey aşırı abartılı bir dramayı içerir zaten. İşte zengin ve başarılı bir adamın sonuçta dertlerini anlatması bakımından. Fakat o malzeme yetmez bir yerden sonra. O dramayı daha da arttıracak başka malzemeler peşinde koşarlar. İşte burada da tabii müzik yetişir imdadına. Çünkü sonuçta birçok açıdan 3 boyutluluk, 4 boyutluluk, çok boyutluluk içeren bir malzemeye sahiptir. Ve bunu elektronik hoparlörler sayesinde dinlesek hissederiz. İsterseniz Mozart'ın Requiem'inden Lacrimosa'nın nasıl bir şey olduğunu hatırlatayım. Tabii Requiem Mozart'ın son yılında 1791'de yazdığı ve de öğrencisi Süsmayer'in tamamladığı, çünkü kendisi öldüğü için 35 yaşında, 36 yaşında tamamlayamadığı büyük bir, ünlü bir Requiem'dir. Bu Amadeus filminde de biliyorsunuz kullanılır. Odan bu Requiem'i bir dinleyelim, hatırlayalım, sonra Coen kardeşlere geri dönelim. Wolfgang Mozart'ın 627 eser sayılı Köhel serisi Requiem'den Lacrimosa dinledik. Neden? Çünkü Big Lebowski'deki o klişe komik drama sahnesini daha da abartmak için bu müziğin kullanımı bana göre başarılı bir seçim olmuş. Şimdi geçen hafta 7-8 tane çeşitli filmlerinde kullandığı müzikleri dinledik. Podcast'ten yararlanarak geçen haftaki programı dinleyebilirsiniz. Zaten Muzaffer Çorlu Twitter account'unda onu raptelediğim için, yani daha kolay basıp tık diye bütün podcastları görmeniz mümkün. Bugün o parçalardan tabii farklı olarak Coen kardeşlerin aslında müzik seçimlerindeki o filmlerini sadece eğlenceli kılmakla ya da daha ilginç kılmakla kalmayıp aynı zamanda mevcut görsel efektle birleştirip hem tezatları ortaya koymaları bakımından, yani farklı müziğin ve resmin farklı duyguları ifade ettiğinde onları üst üste koyarak tıpkı işte yani zeytinyağlıya azıcık şeker koyarız ya da işte mesela biz tatlı yaptığınız zaman çok azıcık ne bileyim pancake yaptığınız zaman çok azıcık tuz koyarsınız ya aslında diğerinin etkisini daha çok arttırır. Sanki bu mantıkla kullandıkları müziklerden ötürü filmleri zaten biliyorsunuz tıpkı Tarantino gibi kuşakların artık farklı kuşakların ortak beğendiği yönetmenler olmasını sağlıyor bu müzik kullanımı. İşte ama bu başarıda Coen kardeşlerde önemli bir müzisyen, besteci var. Onu mutlaka anmamız gerekir. Carter Burwell, umuyorum doğru okuyorumdur soyadını çünkü Burwell diye okunur gibi geliyor bana ama neyse. Carter Burwell, ben onu ne zaman tanıdım? Aslında bu şimdi yaşadığım ülke Belçika'da biliyorsunuz ünlü şehirlerden birisi Bruges'dür. Hemen yan şehir. Ve In Bruges adlı bir kara komedi seyretmediyseniz onu da çok tavsiye ederim. 2008 yılı yapımı bir film ve hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yapan kişi de Martin McDonagh'ydı. Colin Farrell ve Brendan Gleeson oynuyordu. Tabii filmde diğer bir karakterde Ralph Fiennes. Bu Bruges'de geçen, Bruges'in görmeyenleriniz varsa o güzel tipik Flaman ortaçağ mimarisinin artık açık müze şeklinde kullanılabilecek bu küçük şehrin küçük sokaklarında geçen ama sürükleyici bir kara komedi olan In Bruges'de filmin başından sonuna kadar benim soundtrack, film için bestelenmiş müziği çok çok ilgimi çekmişti. İşte o zaman bu nedir, kimdir diye araştırmıştım ve tekrar unutuvermişim kim olduğunu, yani Carter Burwell. Sonra işte bu programı yaparken Coen kardeşlerin neredeyse bütün filmlerinde Carter Burwell'ın imzası var müziklerinde. Akademi ödülü adayları arasında da olduğunu söyleyelim. Önemli bir film bestecisi. Yani hangi filmler derseniz mesela işte Being John Malkovich var, Spike Jones var, Adaptation. İşte onlardan birisi de bu Bruges filmiydi. Şimdi bu isterseniz Bruges filminde kullanılan müziği dinleyelim Carter Burwell'ın. Bence tüm film boyunca filmi duygusal skalamızda nereye koyacağımız konusunda bence ipucunu Carter Burwell'ın soundtrack'i veriyor. İsterseniz dinleyelim. Thank you. 2008 yapımı In Bruges adlı filmin müziklerini de yapmıştı Carter Burwell. Onu dinledik o filmden. Çünkü Burwell aslında Coen kardeşlerin sinemada, filmlerinde kullandığı müziklerin bestecisi ya da düzenleyicisi ve seçkide son derece önemli katkıları olmuş bir kişi. Coen kardeşlerin film karelerinde hangi işitsel malzemeyi kullandığını oldukça belirlemiş birisi. Dolayısıyla bu film ve soundtrack arasındaki Coen kardeşlerin başarısının arkasında da Carter Burwell'ın olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani kullandıkları sadece hali hazırdaki besteler dışında Carter Burwell'ın yaptığı 17 filmin 15'inde yani çok yüksek oranda neredeyse filmlerin tamamı diyebiliriz. 17'de 15'te orijinal soundtracklerin altına da imza atmış bir kişi olduğu için Coen kardeşlerin Burwell'den ayrılmaz bir organik bağ olduğunu söylememiz şart. Ama hemen hatırlatalım işte The True Grit filmde olduğu gibi hiç müziği kullanmamayı da bilinçli yapabilmek çok önemli. Öyle bir neuroscience kongresinde Wagner'in susları nasıl kullandığına dair bir aslında müzisyen olmayan önemli bir sinir bilimcinin konuşmasını dinlemiştim. Farklı bir açıdan bakıyordu ve de en azından susların önemine dair yani müziğin durduğu yerdeki emosyona ilişkin bir tetikçilik yapmış oldu bana. Tabiri caizse. Oradan sonra zaten benim yazdığım makalelerden bir tanesi de sus sırasında yani diyelim ki iki müzik cümlesi arasında bir saniyeden de az olsa müziğin olmadığı yani sus dediğimiz yerlerde insan beyninin farklı bir reaksiyon verdiğini yazmıştım. O testleri yapmıştım 20'den fazla profesyonel müzisyenle bir deney sırasında. Gerçekten de bakış açımızı değiştirebilecek bir bulgudur. Niye? Çünkü müziğin olmamasının bir olay olduğunu, yani sesin olmamasının bir fizik yoksunluk olduğunu, yani fizik olarak bir şeyin eksik olduğunu. Tıpkı şey diyebilirsiniz mesela işte uzayda bir film çekerken yer çekiminin olmamasından ötürü bir sürü şeyi değiştirmeniz gerekir. Çünkü işte ağırlığınızı ayarlamanız gerekir, nesnelerle olan ilişkinizi ayarlamanız gerekir. Çünkü atmosfer içinde değiliz, hava yok, yer çekimi yok. Dolayısıyla da yeni koşula adapte olmamız gerekir. Aslında müziksizlik de böyledir ve bunu doğru kullandığınız zaman mevcut görseli yani film karesini beyin farklı türden tekrar yorumlamak zorunda kalır. Çünkü filmlerde neredeyse eksik olmayan saçma sapan müzik kullanımları olduğu için işte dramatik bir durum varsa hemen coşkuyu verecek enteresan saçma sapan orkestral yalap şapalap müzikleri dayarlar. O yüzden de beyin birazcık kötü öğrenmiştir. Susturduğunuz anda ilk reaksiyonumuz bir duygudan eksik olduğu için durumu tekrar değerlendirmek zorunda kalır. Yani düşünün ki bir tost makinesinden yeni şimdi pişmiş çıkarttığınız tostunuzu yani dolayısıyla çok sıcak. Fakat düşünün ki dokunma hissiniz yok. Yani size eliniz o tostun sıcak ya da soğuk olduğuna ilişkin bir ipucu veremiyor. O anda o bilgiden o taktayel dokunma duygusundan yararlanamadığınız için bir sürü başka mekanizmayı kullanmak zorunda kalırsınız. Yani makineden yeni aldığıma göre sıcak olmalı. İşte görüntüsü biraz kızarık olduğuna göre pişmiş olmalı. Makine hala çalıştığına göre işte tost fazla uzağa gitmiş olamaz vesaire. Binlerce şeyi bir anda gözden geçirirsiniz. Çünkü dokunma yoluyla size sıcaklık bilgisi verilmez. İşte müzik kullanmamak ve bunu bilinçli yaptığınız zaman ki Coen kardeşlerin işte The True Grit de böyle yaptıklarını düşünüyorum. Görsel malzemeye farklı bir şekilde bakmak ve kafanızı kullanarak mevcut durumu anlamaya çalışmak zorunda kalırsınız. Bu da hoş bir şey bence. Intolerable Cruelty adlı filmden şimdi dinleyelim. Elvis Presley'nin Suspicious Minds'ı kullanmıştılardı Coen kardeşler. 2003 yılı yapımı filmde. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Bye. Suspicious Minds Elvis Presley'den geldi. Coen kardeşlerin 2003 yılı yapımı Intolerable Cruelty adlı filminden geldi. Hemen bir tane daha dinleyelim. Onun yine 96'da yaptığı Fargo filminde Jose Feliciano'dan dinlediğimiz Let's Find Each Other Tonight. So honey, I'm over. on me. Hey, don't hesitate now. Let's find each other tonight. Everything will be all right. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. If you need some company, Mama, take a chance on me. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Take a chance on me. Hey, don't hesitate now. Let's find each other tonight. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Yeah, yeah, yeah. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Yeah, yeah, yeah. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Find each other tonight. Yeah, yeah, yeah. Don't hesitate now. Let's find each other tonight. Let's Find Each Other Tonight, Jose Feliciano'nun seslendirdiği parçaydı ve 1996 yılında Coen kardeşlerin çektiği Fargo filminde kullanılmıştı. Şimdi son bir filmden daha bahsedelim. The Lady Killers. Çünkü orada gene müzik kullanımının bayağı öne geçtiği bir durumla karşı karşıyayız. Burada da tabii hem görseli hem de müziği farklı zamanları hatırlatmak için, örneğin işte 1990'larda da olsak 1950'lere geri götürecek bir sound kullanıp bu enteresan çelişkiden yararlanmaya çalışır. Yani Trouble of This World adlı şimdi dinleyeceğimiz gospelimsi parça aynı zamanda The Lady Killers adlı filminde temasını oluşturur. Shine on me, Trouble of This World. Let it shine on me. Let it shine on me. Let your light from the lighthouse shine on me. Let it shine on me. Let it shine on me. Let your light from the lighthouse shine on me. The love he done just what he said. Let the light from the lighthouse shine on me. He healed the sick and raised the dead. Let the light from the lighthouse shine. Light from the lighthouse, shine on, sing it. The Lady Killers adlı filmlerinde Coen kardeşler biraz önce dinlediğimiz Shine On Me, Trouble Of This World adlı gospeli kullanmışlardı. Haftaya Coen kardeşlerin müzik anlayışıyla ilgili son, üçüncü ve son programı yapayım diyorum. Çünkü elime yeni bir doktora tezi geçti. Konusu da Coen kardeşlerin müzik kullanımı. Şimdi onu şöyle bir bakayım, neler aktarabilirim size, neler öğrenebilirim. O yüzden de haftaya bu temaya devam etmeye karar verdim. Hazır biraz vaktimiz var. Benim tüm filmlerinden en çok sevdiğim Big Lebowski'de kullandığı What Condition My Condition Was In adlı parçayı dinleyelim. Geçen hafta dinletmiştim ama Coen kardeşler çok güzel, çok dinlemiştim. What condition my condition was in? I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. 8 miles out of Memphis and I got no spare. 8 miles straight up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. Said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh What Condition My Condition Was In ile Coen Kardeşler programının ikincisini burada bitirelim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan